0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 11 dzień listopada, właśnie wybiła 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polacy świętują odzyskanie niepodległości. Wielka flaga Józefa Piłsudskiego na najwyższej polskiej latarni morskiej. Wzmocnione siły policji będą zabezpieczać imprezy i wydarzenia rocznicowe w Warszawie. Pojutrze otwarcie bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, ujawnia szef BBN-u. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. 106 lat temu, 11 listopada, po 123 latach zaborów, nasz kraj powrócił na mapę Europy. W całym kraju będą dziś marsze, pikniki, koncerty i biegi niepodległościowe. W Świnoujściu, na najwyższej polskiej latarni morskiej, powinna już pojawić się wielka flaga naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. O tym, jak jest duża, mówił w Trójce Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Będzie miała 11 metrów wysokości, 19 metrów długości, czyli prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni. I ktoś powie, po co ta gigantomania? No, jeżeli mamy maszt w wysokości 70 metrów, bo ta górna krawędź tej chorągwi będzie zawieszona na wysokości 70 metrów, no to chyba jest rzeczą zrozumiałą, że to nie może być mała chorągiew, po prostu byłaby niewidoczna, a dzięki temu, że będzie tak wielka, będzie widoczna z wielu kilometrów. Taka flaga była używana przez Józefa Piłsudskiego 1919 do 1920. roku. W związku ze świętem niepodległości w Warszawie zmiany w organizacji ruchu, zamknięte ulice i policyjne posiłki ściągnięte z innych komend w kraju. Stołeczna policja zapewnia, że jest przygotowana na zabezpieczenie wydarzeń, w tym Marszu Niepodległości. Przypomina kierowcom, aby nie jeździć dziś na pamięć. Na pewno musimy się liczyć z ogromnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Apelujemy z pewnością jak co roku o to, aby Państwo zwracali uwagę na znaki drogowe, bo ta organizacja ruchu może się w tych miejscach zmienić, żeby nie jeździć na pamięć, żeby słuchać poleceń policjantów, którzy będą na miejscu po to, aby Państwu nie utrudniać, a pomóc w przemieszczaniu się po Warszawie. Rzecznik Stołecznej Policji Robert Szumiata dodaje, że wszystkie wykroczenia będą rejestrowane. Nie ma poważliwości, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw czy wykroczeń, jeśli chodzi o policję. Oczywiście my takie sytuacje będziemy weryfikować, będziemy monitorować, będziemy nagrywać, będziemy robić zdjęcia i będziemy sprawdzać, czy dochodzi do naruszeń prawa. Jeśli takich naruszeń prawa będzie dochodzić, będziemy adekwatnie w sposób reagować. A głównym punktem obchodów państwowych będzie uroczysta odprawa wart w południe na placu Piłsudskiego. 13 listopada otwarta zostanie baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Poinformował o tym w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. To jest baza US Navy, ale podporządkowana jest pod dowództwo NATO i Europejskie Dowództwo Stanów Zjednoczonych, podpowiedział szef BBN-u i ujawnił, że jako baza amerykańska zrealizuje zadania obrony transatlantyckiej. Policja wyjaśnia, dlaczego 47-letni mężczyzna podpalił się nad ranem przed krakowską kurią przy ulicy Franciszkańskiej. Na podstawie zapisu monitoringu wstępnie wykluczono udział innych osób. O mężczyźnie, który przed 5 rano oblał się łatwopalną substancją przed Pałacem Biskupów Krakowskich, służby poinformowali świadkowie. Na miejsce oczywiście pojechali policjanci, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Kiedy służby przyjechały na miejsce, mężczyzna został już ugaszony przez świadków tego zdarzenia. Według dokumentów, które posiadał przy sobie, ma 47 lat, jest mieszkańcem jednej z podkrakowskich miejscowości. Mówi Polskiemu Radiu podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Na monitoringu zabezpieczonym przez policję widać, że mężczyzna został ugaszony po około minucie od podpalenia. 47-latek ma poparzenia 4 stopnia, jest w ciężkim stanie pod opieką lekarzy w jednym z krakowskich szpitali. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji i były minister obrony na konsultacjach w Chinach. Siergiej Szojgu ma się spotkać z kluczowymi urzędnikami resortów dyplomacji i obrony. Chiny w ostatnich miesiącach deklarowały chęć zacieśnienia sojuszu militarnego z Rosją. Więcej Tomasz Sajewicz. Szojgu spotkać się ma m.in. z ministrem spraw zagranicznych Chin, który piastuje jednocześnie urząd członka KC Komunistycznej Partii Chin, Wang Yimi. Oczekuje się, że rozmowy oprócz kwestii dwustronnych dotyczyć będą także obecności północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. W opinii części analityków Pekin jako największy protektor Korei Północnej na arenie międzynarodowej, coraz bardziej uzależniający też od siebie izolowaną Rosję, musiał być w tej kwestii konsultowany. Pekin nigdy nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wspólnym komunikacie prezydentów Rosji i Chin z 2022 roku Pekin podzielił też niepokój Moskwy dotyczący procesu rozszerzania NATO na wschód. W ostatnich miesiącach Rosja i Chiny niejednokrotnie brały zaś udział we wspólnych manewrach wojskowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Klimat. 6%. Tyle prądu w naszych gniazdkach pochodzi dziś z odnawialnych źródeł energii. Z powodu gęstego zachmurzenia i słabego wiatru panele fotowoltaiczne i wiatraki nie są w stanie dostarczyć nam prądu, wobec czego niemal całą energię w Polsce mamy dziś ze spalania węgla. To z kolei oznacza, że prąd jest drogi. I tak będzie przez kolejne dwa dni, bo w najbliższej prognozie nie widać zmiany prognozy na bardziej sprzyjającej pracy OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. Klasyk dla Lecha. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Kolejusz w Poznaniu rozbił warszawską Legię 5-2. Ozdobą spotkania była akcja i bramka Sołzy na 3-2 dla Lecha. Warto poszukać powtórki w sieci. Posłuchamy obrońcy liderów tabeli Michała Gurgula. Popełnialiśmy trochę za dużo błędów w tej pierwszej połowie, wyeliminowaliśmy te błędy w drugiej połowie i już później przejęliśmy inicjatywę. Szlagier w Poznaniu, szlagier w Białymstoku. Jagiellonia po 2 zremisowała z Rakowem Częstochowa, remis ratując w 11 minucie doliczonego czasu gry. Mamy punkt po trudnym meczu, bo jak dobrze wiemy, Raków stracił bardzo mało bramek, traci bardzo mało bramek dalej. No i na pewno musieliśmy bardzo cierpliwie i konsekwentnie grać w ataku, żeby tych sytuacji sobie stworzyć. Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Wczoraj odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Stal w Mielcu wygrała z Puszczą Niepołomice 2-0. 1-0. Real Sociedad zaskakująco pokonał u siebie w La Liga Barcelonę, kończąc jej serię 7 wygranych meczów z rzędu. Robert Lewandowski trafił do bramki rywali, ale po wątpliwej interwencji VAR nie została uznana. W Anglii i Włoszech hity kolejki na remis. Po jeden było w meczach Chelsea z Arsenalem oraz Interu z Napoli. Długi wątek piłkarski. Kończymy bardzo dobrą informacją z Kolumbii. Nasze futbolistki 1-0 pokonały Kenijki i wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata. Nasi szczypiorniści z kolei nie bez kłopotów, ale pokonali na wyjeździe Rumunów 28-27 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Świata tenisistów to nieoficjalne. Pod szyldem ATP Finals wystartowały wczoraj w Turynie. Dwusetowe wygrane zanotowali Jannik Sinner i Taylor Fritz, Włoch z Australijczykiem Alexem de Minorem, Amerykanin z Rosjaninem Danilem Medvedevem. Poranek był miejscami mglisty, a popołudnie będzie tylko miejscami ciepławe, no bo tak po prostu ciepłe to raczej nie będzie. 9 stopni maksymalnie, gdzieniegdzie na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, choć będą też miejsca, gdzie temperatura skoczy ledwo powyżej zera, to szczególnie na wschodzie kraju. Na ogół ma być pochmurno, tylko na południu mogą występować rozpogodzenia. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9:00. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski już dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Z czym państwa dziś zostawimy i z czym witam w studiu Maćka Jankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A między innymi z odpowiedzią na pytanie, jak rozwijamy skrótowiec rogal. Rożek otoczony glazurą albo lukrem. Zapamiętasz, gdyby ktoś pytał? Rożek otoczony glazurą albo lukrem. Proste. To już jest w podświadomość wbite. Masz tak czasami swoją drogą, że jak ktoś coś powie, to ci się przypomina, co ci się śniło? Bo to nawiązuje w jakiś sposób do snu. Rogal świętomarciński ci się śnił. Nie, właśnie. Cofam się trochę dalej, do pogody. Śniło mi się dzisiaj, że zapomniałem sobie przygotować pogodę i musiałem szyć z głowy. Taki miałem sen, szalony. Mi się często śni, że coś muszę mówić z głowy nieprzygotowanego zupełnie, ale wtedy się budzę przerażony. No to przynajmniej cię... To idę się przygotować na jutro. Dobrego dnia. Przynajmniej sny łaskawe dla ciebie są. Tak chciałem to ująć. 9 minut po godzinie 9:00. Maciej Jankowski raz jeszcze. Dzień dobry. Michał Kowarski dołącza do ekipy, która do południa dziś z państwem. A zaczniemy od mroza, który też w nawiązaniu trochę do wiadomości sportowych, w których dużo o piłce nożnej było. O Galacticos co nieco nam zaśpiewa. Tak zaśpiewał nam Mrozu dziś na start naszego spotkania przedpołudniowego. 9.13 na zegarach. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, jeżeli chcą się Państwo skontaktować i przywitać się z nami z miejsca, w którym się obecnie Państwo znajdują. Może ktoś jest w pracy, tak jak i my, proszę pisać koniecznie, to nam trochę doda otuchy. Może ktoś w drodze, no a jak w domu, to też zachęcamy do tego, żeby się kontaktować. Skąd nas Państwo słuchają? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Do godziny 12 dziś będziemy dużo muzyki polskiej, rzecz jasna, Państwu prezentować. Ale też nie zabraknie naszych stałych punktów programu, o tym za kilka chwil opowiem. Tymczasem piosenka dnia to jest ten moment, dziś jest 11 dzień listopada, rzecz jasna. No i sięgamy po utwór zespołu, który wczoraj gościł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o kapelę ze wsi Warszawa, która opublikowała w miniony piątek, tak, to było 8 listopada, opublikowała płytę, a to jest fragment tej płyty, który swoją drogą ją otwiera. Siwa Zezulejko. Oj, zanieś, że mnie zanieś. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kapela ze wsi Warszawa wystąpiła po godzinie 19. Kto był, też proszę pisać. Być może akurat słucha nas ktoś, kto wczoraj bawił się wspólnie z wszystkimi tymi, którzy mieli okazję pojawić się w publiczności. Zachęcam do kontaktu w każdej sprawie, ale rzecz jasna możemy porozmawiać też o tym, co u nas się odbywa, ponieważ tych wydarzeń mamy sporo i będziemy na nie Państwa zapraszać regularnie. Kapela ze wsi Warszawa dziś z piosenką dnia. Dziś 11 dzień listopada i to też jest dzień, w którym rozpoczynamy pewien cykl, który w tym tygodniu w programie Dobrego Dnia będziemy Państwu prezentować. Przez cały tydzień, aż do czwartku, będziemy śledzić kroki Wacława Zimpla, czyli polskiego muzyka, którego magazyn New York Times określił mianem muzycznego kameleona. 18 października opublikowana została epka w ramach projektu Sagara, do której to epki Wacław zaprosił po raz kolejny tych samych muzyków pochodzących z Indii. Zespół jest obecnie w trasie koncertowej. Dziś w Niemczech panowie zagrają, a my przybliżamy Państwu kulisy tego projektu. Muzycy z Sagary to są niezwykli wirtuozi swoich instrumentów. Każdy z nich występuje na całym świecie w różnych projektach. To, co jest dla mnie niezwykłe w Sagarze, jest przede wszystkim energia, jaka jest między nami. Po prostu bycie w tym zespole, przebywanie ze sobą i robienie razem muzyki sprawia nam niesamowicie dużo radości. Chcemy, żeby Sagara była przede wszystkim o tym, po prostu dzieleniem się tą radością, którą mamy między sobą, będąc ze sobą i grając razem na jednej scenie. No i też jeśli chodzi o samo brzmienie tych instrumentów południowo-indyjskich, one są intensywne, te rytmy są bardzo intensywne, tam się bardzo dużo dzieje, jest wiele warstw, cały czas jest beat podkreślony elektroniką, także generalnie na tych koncertach nie trzeba siedzieć, można po prostu tańczyć z nami. No i to wszystko jest ogromną zasługą perkusjonalistów z Sagary, którzy mają niesamowity groove, niesamowite poczucie rytmu. Cała kultura karnatycka, czyli tej muzyki z południa Indii, jest absolutnie niezwykła i staramy się w tym naszym projekcie tą esencję muzyki karnatyckiej, która jest właśnie niesamowicie energetyczna, też słoneczna. Staramy się to kultywować w naszym składzie, ale właśnie w całej tej elektronicznej otoczce. Tak to brzmi. Jest to sporo dźwięków, których na co dzień się nie spodziewamy być może. Dużo eksperymentów muzycznych, co zawsze jest mile widziane. I już niedługo będziemy mogli usłyszeć najnowszy materiał projektu Sagara w Polsce. 17 listopada w CK Zamek w Poznaniu, a 18 listopada w Nosprze w Katowicach. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać, zapraszamy rzecz jasna do kontaktu mailowego. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mamy dla Państwa wejściówki. Proszę dopisać miasto. No i przypominamy, że oczywiście 17 Poznań, a 18 Katowice. Mówimy o listopadzie. Proszę do nas pisać, tak jak wspominałem, mamy dużo do zaoferowania, także w związku z wydarzeniami, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Tymczasem muzycznie u nas coś nieco innego, coś tym razem nie polskiego, bo to Cage the Elephant i Cold, Cold, Cold, trochę w nawiązaniu do tego, co już od kilku ładnych dni albo i tygodni nawet dzieje się za oknami. Prawie 22 minuty po 9. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Before I change my mind.

Miałaś to ze mną być, to jest fragment z nowej płyty Rubensa. Na zegarach 9:28, ja zaglądam do maila, państwo piszą, melduje się Kraków, melduje się Poznań. Bardzo dziękujemy za wiadomości i zachęcamy do tego, żeby pisać do nas nieustannie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Gdzie państwo obecnie się znajdują, skąd nas państwo słuchają? Lub oczywiście można się zgłaszać też w sprawie koncertów, o których mówiliśmy, koncertów Wacława Zimpla i projektu Sagara. 17 listopada CK Zamek w Poznaniu, a 18 listopada, dzień później, w Nosprze w Katowicach zagrają. Tutaj też dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ten adres mailowy się kłania. My tymczasem po Angusa i jego siostrę Julię Stone sięgamy. To jest wyjątkowy duet, który tym razem zaproponuje nam nagranie A Heartbreak. Za chwilę wracamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. bardzo dobra noc. To będzie bardzo dobra. To będzie bardzo dobra noc. Skończ, skończ się wreszcie dnia. Skończ się wreszcie dnia. Nie kroku dalej. Skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę blue. Chcę nocą się spić. Chcę zasnąć, poczuć nic. Nim dzień mi będzie kazać się wykazać. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Wreszcie dniu, nie kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę blue. Dzień nie zawsze we mnie wierzy. Tym mnie zważy. Tym zmierzy. Noc jest lepsza. Noc się do mnie nie przypieprza. Adieu. Z dnia się wynoszę. Noc bardzo proszę. Proszę. Jeszcze się z Państwem nie żegnamy, rzecz jasna. To spięty na antenie Trójki człowiek, który potrafi wyjątkowy tekst napisać chyba w taki sposób, w jaki tylko on umie to zrobić. Nikt jak spięty nie pisze w tym kraju zdecydowanie i to jest artysta, po którego na pewno będziemy jeszcze nie raz na antenie Trójki sięgać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Państwo piszą, że dziś, no o dziwo, sporo osób melduje się w pracy. My mamy wiadomości dotyczące też koncertów. Bardzo dziękujemy. Chodzi oczywiście o CK Zamek 17 listopada i 18 listopada Nostr w Katowicach i Sagara, czyli Wacław Zimpel z zespołem. Zachęcamy do tego, żeby na te koncerty się wspólnie z nami wybrać. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Przypomnę raz jeszcze adres mailowy. Po grupę Alabama Shakes tymczasem sięgniemy. Ja zawsze o tym wspominam, kiedy przychodzi mi po nich sięgnąć właśnie, że jest to zespół wprawdzie już nieistniejący, niestety, ale na szczęście zostawili sporo fantastycznej muzyki. No a Brittany Howard, czyli wokalistka bardzo wyjątkowa, bardzo charakterystyczna, cały czas gra, cały czas śpiewa, nagrywa płyty i koncertuje. A to Hold On sprzed lat. Above. Say, come on, Brittany, you got the courage. got to hold on. Gotta hold on. You gotta hold on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy to nie śmieszne? Ty za plecami ręce splecione masz, obejmij mnie. Czy to nie śmieszne? Wciąż proszę o więcej, zrywam się znów we śnie do ciebie, biegnę. Brak mi tchu, dla ciebie biegnę. Brak mi tchu, dla ciebie biegnę. Dobrze, że to nie ty, dobrze, że to nie twoje łzy. Ty jesteś taki cool, ty masz ten vibe i luz, a ja nie. W rankingu błędów przy tobie mój największy wypada nie tak źle. Czy to nie śmieszne? Ty za plecami ręce splecione masz, obejmij mnie. Czy to nie śmieszne? Że do ciebie biegnę znów. Pan Dawid pozdrawia nas na przykład z salonu psiego fryzjera. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Dziś też dużo wiadomości w związku z wydarzeniami sportowymi, o dziwo. Także bardzo dziękujemy za nie. No i dziękujemy za zgłoszenia koncertowe. Pan Jacek w Katowicach się znajdzie już niebawem. Bilet już do państwa wędruje i podobnie jak pan Wacław. Pan Wacław to zagra. Pani Beata, pana Wacława też w Katowicach będzie mogła usłyszeć i zobaczyć na scenie Nospru wyjątkowej. Kwadrans pozostaje do 10. My oczywiście cały czas jeszcze państwa na te koncerty zapraszamy. CK Zamek 17 listopada i 18 listopada. Dzień później Nospr w Katowicach. Będziemy o tym przypominać, no i zaproszenia chętnie państwa ręce przekażemy. Zbliżamy się powoli już do końca tej pierwszej godziny. Będziemy odsłaniać karty za chwilę w związku z tym, co będzie się u nas dziś jeszcze w programie działo. Tymczasem sięgamy po mały Atlas Burz. To jedno z nagrań tegorocznych. Coś mnie goni nieustannie. Oh,